Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 stycznia, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, witam i zapraszam na serwis Trójki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 25 raz, teraz liczy pieniądze. Dyrygent mówi, że nie chodzi o rekord. Istota zbiórki pieniędzy to nie są rekordy, to jest po prostu chęć, żeby ludzie byli ze sobą. I to zrobiliśmy wczoraj. Groźny wyciek w firmie w Lidzbarku Warmińskim opanowany. Poszkodowana została jedna osoba. Drastyczne zdjęcia na paczkach papierosów. Na razie tylko na niektórych. Od marca będą na każdej. Po jubileuszowym 25. finale trwa wielkie liczenie. Na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już ponad 62 miliony złotych. Tyle zadeklarowano, ale może być więcej. Ostateczną sumę poznamy 8 marca. Jurek Owsiak o rekordzie nie chce mówić. Rekord, uwierzcie nam. My się tego boimy bardzo, bo to nie jest sport. Sport chce rekordów i to jest istota sportu. Ale istota zbiórki pieniędzy to nie są rekordy. To jest po prostu chęć, żeby ludzie byli ze sobą. I to zrobiliśmy wczoraj. Piotr Burczyński, kardiochirurg i wiceprezes fundacji, mówi, że przez 25 lat orkiestrze udało się zrobić bardzo dużo na rzecz ratowania życia najmłodszych. Przebadaliśmy ponad 5,5 miliona noworodków, więc to pokazuje skalę, w jakiej my pomagamy dzieciom. Ja nie wiem, czy uratowaliśmy życie kilku milionom, kilkuset tysiącom dzieci, ale to, co podkreślam, jeżeli uratowaliśmy życie chociaż jednego noworodka, to wydaje mi się, było warto. Bo czy można czyjeś życie przeliczyć na złotówki? Życie nie ma ceny. W tym roku orkiestra grała na rzecz oddziałów pediatrycznych oraz seniorów. Chętni mogą jeszcze brać udział w internetowych licytacjach. Strażakom udało się opanować wyciek w firmie Polmlek w Lidzbarku Warmińskim. Z uszkodzonego zbiornika wydostała się substancja do czyszczenia instalacji w zakładzie. Jej opary są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jeden pracownik firmy potrzebował pomocy medycznej, ale nie było potrzeby transportowania go do szpitala. Firma ma zbiornik wychwytujący, który zebrał część substancji. Resztę, która wyciekła na plac, strażacy zasypali piaskiem. Mają zniechęcić do palenia. Na niektórych paczkach papierosów pojawiły się drastyczne zdjęcia. Przedstawiają na przykład chorych podłączonych do respiratorów, obrazy guzów nowotworowych czy części ciała zniszczone przez chorobę. Przekaz jest nie tylko drastyczny, ale i prawdziwy, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To też nie jest tak, że gdzieś tutaj jakiś artysta w Ministerstwie Zdrowia wymyśla te obrazki. To są zdjęcia i obrazki, które są zaakceptowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Można powiedzieć, bardzo dokładnie zweryfikowane pod względem tego, czy zawierają treści prawdziwe, czy nie są przesadzone. I ja bym powiedział, że po prostu mamy do czynienia z trucizną, która w Polsce zabija blisko 100 tysięcy osób i nie można tego negować. Psychoonkolog dr Mario Lakosowicz zwraca uwagę, że palenie jest silnym uzależnieniem. Nawet drastyczne zdjęcia mogą nie mieć wpływu na nałogowych palaczy. Zapewne te osoby, które może mniej lub rzadziej palą, na nich może to zadziałać. Natomiast te osoby, które w ten sposób redukują napięcie, w ten sposób redukują, nie wiem, jakieś problemy, to myślę, że są w stanie uruchomić mechanizmy obronne, które powiedzą na przykład, na coś trzeba umrzeć, niech nie straszą. Zgodnie z dyrektywą antytytoniową, na ponad połowie opakowania papierosów musi widnieć ostrzeżenie łączące grafikę z tekstem. Od 1 marca takie paczki papierosów będą powszechnie w sprzedaży. Francja chce naciskać na Unię Europejską w sprawie jej decyzji dotyczących uchodźców i bezpieczeństwa wewnętrznego. Tak zapowiedział premier Bernard Cazeneuve po spotkaniu z komisarzem europejskim do spraw migracji i spraw wewnętrznych. Marek Brzeziński. Obydwaj politycy zgodzili się, że tylko wysiłek i wspólna odpowiedź wszystkich Europejczyków pozwoli Unii na skuteczne postępowanie w obliczu wyzwania, jakim jest fala imigrantów. Mówiono także, iż niezbędnym warunkiem jest solidarność i poczucie odpowiedzialności ze strony wszystkich członków Unii. Przy tej okazji premier Bernard Cazeneuve przypomniał, że w ramach europejskiego programu relokalizacji imigrantów, przede wszystkim z Grecji, Francja przyjęła najwięcej, bo 30% uchodźców. Za najważniejsze sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej szef rządu francuskiego i komisarz europejski Dimitris Avramopoulos uznali sprawę kontroli napływu imigrantów oraz zwiększenia skuteczności walki z terroryzmem. Konieczne jest nasilenie kontroli na granicach zewnętrznych strefy Schengen oraz na europejskich wybrzeżach, przede wszystkim Morza Śródziemnego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 21. W nocy i jutro dużo chmur i niewiele przejaśnień. Miejscami słabe opady śniegu, lokalnie mgły osadzające szać. Nad ranem od minus 11 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum i minus 4 miejscami na zachodzie. We wtorek w Zakopanem minus 8 stopni, w Warszawie minus 2, a w Szczecinie 0. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

ponieważ była to pierwsza piosenka, jaką zagrałam na tej antenie. Zresztą naprzeciwko mnie też wtedy siedział Michał Jakubik. Ciekawe, czy pamięta mój antenowy debiut w ofensywie. Oczekuję kiwnięcia głow. Jest! Pamięta! I postanowiłam, że ta piosenka będzie mi towarzyszyć w radiowych przygodach i jej tytuł w połowie zainspirował nazwę mojej nowej audycji, czyli Aksamitu właśnie, bo to aksamitny poranek. Są Velvet Morning w wersji Primal Scream i obchodzącej dziś urodziny Kate Moss i dlatego taki początek drugiej godziny aksamitu, w której w roli głównej zespół DXX i już teraz nic nie będzie im przeszkadzać aż do godziny 21, ale obok ich wypowiedzi, ich muzyki z nowej płyty, także kilka ich wyborów muzycznych. To jeden z nich. Get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that should give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. I wanna be what he wants when he wants it and whenever he needs it. And when he's lonesome and feeling love starved, I'll be there to feed it. I'm loving him a little bit for each day. Turns me right on when I hear him say, hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh, baby, can we? Well, I don't care. Daydreaming, wybrane przez DXX, czy raczej wybrana ona, Aretha Franklin. Przypominam, czekamy na wasze kochające albo kochane słowa. Say Something Loving, tytuł nowej piosenki XX z ich płyty I See You. I zespół przygotował kilka prezentów niespodzianek dla was. Są dla tych, którzy powiedzą coś najpiękniejszego, kochanego albo kochającego. 22 i 7 trójek, czekamy na wasze telefony. A czekać już nie ma na co, bo czas czas najwyższy zaprezentować fragmenty mojej rozmowy z Oliverem Simem z Tria DXX. Rozmawialiśmy chwilę przed ukazaniem się tej nowej płyty I See You, ale już była ogłoszona, już był tytuł, okładka. Dziennikarze otrzymali w wielkiej tajemnicy tę muzykę, by posłuchać, by przygotować się do wywiadu. A ponieważ XX kazali na swoją nową muzykę czekać całkiem długo i postanowili przetestować cierpliwość swoich słuchaczy i fanów, byłam zaintrygowana, co właściwie znaczy ten tytuł I See You. Kto tutaj kogo widzi i na co właściwie patrzy? You know, naming this album was it's normally happened a bit earlier, like we've it's sort of like unveiled itself. But ten tytuł po prostu w pewnym momencie do nas przyszedł. I See You może znaczyć wiele, ale tutaj to jest przekaz naszej przyjaźni, bycia otwartym na siebie, zapewnienia I See You, widzę cię, widzę, co się z tobą dzieje. Nie musisz już niczego przede mną ukrywać. Do tytułu nawiązuje też okładka płyty. Możesz się w niej przejrzeć, ale to nie jest wyraźny obraz. W tym odbiciu nie zrobisz starannego makijażu, ale zobaczysz w nim czyjąś obecność. To jest gwarancja, jaką dajesz w relacji. No właśnie, ale te relacje, nawet najbliższe, nawet najwspanialsze, w tym szalonym rock'n'rollowym życiu, jakie jest częścią tego pomysłu, jakim jest bycie w trasie, nagrywanie płyt, bycie kreatywnym, te relacje prędzej czy później zawsze będą wystawione na nie najłatwiejszą próbę. Yeah, definitely. You know, I'm not, like, I always get, like, funny about, like, complaining. Tak, to prawda, ale nie będę narzekał, bo mam w końcu najlepszą pracę na świecie. I think luckily, jestem szczęściarzem, bo pozostała dwójka to nie moi koledzy z zespołu, tylko moi najlepsi przyjaciele. A dopiero to, że gramy razem w zespole, to jest dodatek. Przyjaźń jest tu podstawą. Już wiem, że kiedy mamy gorszy moment jako przyjaciele, kiedy nie rozmawiamy, nie jesteśmy kreatywni. Cierpi na tym nasz zespół. Teraz to już wiemy, wreszcie. Niektórzy dołączają do zespołu, odpowiadając na ogłoszenie w gazecie. Nie wyobrażam sobie, jak miałbym wtedy jeździć po świecie z obcymi ludźmi, nie mając obok moich najbliższych przyjaciół. Mam siostrę i wiem, jak to jest kłócić się z nią, jak z najbliższą osobą. Tak kłócę się z tą dwójką. Doskonale wiem, jak mogę im dopiec, a oni wiedzą, jak błyskawicznie mnie rozdrażnić. I za nic bym tego nie zmienił. And I argue in the exact same way with her that I do with the other two. Like, it's, we just know each other so well, I can, like, get under their skin in two words and they can do it to me. But I wouldn't change it. A na czym dla ciebie polega, czym jest właściwie to największe wyzwanie w tym szalonym życiu i szalonej pracy? I think, you know, a hard part of this job is just how. Myślę, że to jest nieregularność. Masz pracę, pracę, pracę i koniec. Później jesteś zdany na siebie, musisz znaleźć swoją nową rutynę, przystosować się do innego życia. I znów. Praca, praca, praca, stop. To mechanizm, który powtarza się tutaj cały czas. Na przykład koncerty. Grasz dla tysięcy ludzi, jesteś na scenie, czujesz tę niesamowitą energię, tę więź. A godzinę później jesteś już sam w pokoju hotelowym. To jest coś, co jest przedziwne. Ale nie ma ludzi. Ale z tego, co wiem, nauczyliście się już radzić sobie z tymi wyzwaniami całkiem nieźle. Na przykład doszły mnie echa tego, jak spędziliście czas po waszym ostatnim koncercie w Poznaniu. A tak, zaraz po nim przebraliśmy się w dresy i poszliśmy na jogę. To może dziwne, ale to było świetne, bo zrobiliśmy to razem. It was great. Yeah. No i właśnie takie rzeczy. Wy w dresie, na sesji jogi, wy z waszą nową, jakże optymistyczną, żywą płytą, to wszystko zdaje się pokazywać nieco inną, do tej pory skrywaną, radosną stronę zespołu. Well, you know, I think No tak właśnie. Wiesz, my urządzamy imprezy z tańcami, zanim wejdziemy na scenę. Śmiejemy się, w tym wszystkim jest mnóstwo radości i jesteśmy gotowi wreszcie to pokazać. So I guess we're just trying to be more open and show that. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture. From the inside, I can feel that you want to wake up high on it, feeling suspended. I'm enamored, way up in the sky. I can see that you want to. I've been a romantic for so long. Naszym gościem jest Oliver Sims, DXX. W piątek ukazała się ich nowa, trzecia płyta I See You, o której rozmawiamy i której zresztą słuchamy za nami I Dare You. No i właśnie w takich momentach, jak choćby ten, mogę tylko powtórzyć, ta płyta kipi jakąś nową, nowo odnalezioną energią. Good. That makes me very happy. Oj, dobrze, dobrze, że tak mówisz. Na tej płycie jest mnóstwo radości, chociaż oczywiście nie tylko, jest też smutek. Ale tak, ta radosna strona nowej muzyki powinna świetnie też brzmieć na żywo, co mnie ekscytuje, bo teraz wreszcie w tej muzyce mamy mieszankę nastrojów. The most joyous we've ever been. I Dare You to jest chyba nasza najweselsza piosenka. No właśnie, a takie wesołe piosenki, jak się wam pisze? Bo podobno to jest wielkie wyzwanie stworzyć coś, co jest wesołe czy optymistyczne. Udało się wam znaleźć jakoś to źródło inspiracji? You know, I thought I felt most inspired by heartbreak. No mnie najbardziej inspirują sprawy jednak bolesne. Kiedy jestem szczęśliwy, po prostu chcę czuć radość. Nie myślę wtedy o pisaniu. Ale tworzenie tych piosenek było oczyszczające, jak pisanie pamiętnika. Poza tym za nami tyle lat wzlotów i upadków. And you know, the past couple of years have had ups and downs. Yeah. Jestem od pewnego czasu zaintrygowana wywiadem, który oglądałam z pewną gwiazdką. To było kilkanaście pytań, które mi była zasypana. I jedno z tych pytań brzmiało, jaka jest twoja ulubiona wesoła piosenka? Na co nie potrafiła znaleźć odpowiedzi, a chwilę później było kolejne pytanie, jaka jest twoja ulubiona smutna, i wysypała z siebie kilkanaście tytułów. Jak to jest, że właśnie te wesołe piosenki jakoś nie potrafią odnaleźć drogi do naszych serc, tak jak te, które opowiadają o sprawach bolesnych? Masz jakąś teorię? Well, that's a funny thing. I don't find necessarily what to nie you jest tak, że smutne piosenki mnie smucą. Te teksty, smutne teksty raczej mnie pocieszają, dodają otuchy. Piosenki o złamanym sercu nie wywołują we mnie smutku. Sprawiają raczej, że nie jestem sam. They make me feel connected. Mm-hmm. Yeah, there's someone else who feels yeah. as bad as you. Yeah, yeah. And, you know, one of my favorite, szczególnie zaś lubię smutne piosenki, do których można tańczyć w klubie. Dopiero w domu na spokojnie dociera do ciebie, że to była brutalnie poważna piosenka. You can be dancing to it in a club and just enjoying it for what it is, and then you take it home and you actually listen to it and you're like, oh my god, this is a really like brutally challenging song. Yeah. No dobrze, to jaka jest twoja ulubiona, brutalnie poważna piosenka? I think we covered nagraliśmy one nawet jej wersję. Teardrops, I think it's one of my to Teardrops. Uwielbiam ten kontrast. Z jednej strony zabawa, a z drugiej smutek. Of like hands in the air, having a good time, but it's actually sad. Yeah. Womack and Womack, Teardrops, wybrane przez Olivera jako jego ulubiona, smutna piosenka, do której świetnie się tańczy. 22 i 7 trójek, czekamy na wasze something loving, słowa, które niosą w sobie coś kochającego albo kochanego. Przed 21 rozdamy kilka prezentów od DXX, między innymi bardzo elegancką czarną torbę z wielkim jednym X. Ale dziś nie tajemnice w roli głównej w aksamicie, a raczej odkrywanie tego, co można powiedzieć o nowej płycie zespołu DXX, albumie I See You. No właśnie, jeśli chodzi o niedotrzymywanie tajemnic, kiedy pracowaliście nad nową muzyką, ujawniliście, czego słuchacie, kiedy piszecie te nowe piosenki. I pozwolę sobie powiedzieć, że playlista, którą stworzyliście, składająca się z kilkudziesięciu piosenek, każe mi myśleć, że byliby z was całkiem nieźli radiowi DJ-e. Thank you, thank you. It's funny. No dzięki. That was just like what we were listening to. To rzeczywiście był po prostu zbiór piosenek, których wtedy słuchaliśmy. Nawet niekoniecznie nasze inspiracje. Nigdy nie chcielibyśmy napisać piosenki, która brzmi jak coś innego. Nawet nie wiem, jaki to gatunek, suma tego wszystkiego, czego słuchaliśmy. Aretha Franklin i The Cure, co to jest? Po prostu słuchaliśmy wspólnie muzyki w różnych miejscach. W Los Angeles byli to Beach Boys i Fleetwood Mac. I to było świetne, bo tak właśnie powstawał ten album w samochodzie podczas naszych podróży. Tak zresztą najbardziej lubię słuchać muzyki. You know, and it's also a great way to like. Not so easy in London. I tak, masz rację, to niewykonalne w Londynie. Ale my zrobiliśmy sobie podróż wybrzeżem, ze Seattle do Los Angeles. To było coś pięknego. And it's beautiful. And we were just making playlists and sharing music. It was beautiful. Maluje się bardzo piękny obrazek prac nad tym nowym albumem, miejsca, krajobrazy, czas, który sobie daliście, ale ten czas oczekiwania był tak długi, że nie chce mi się wierzyć, że w tym wszystkim nie było jakiegoś drugiego dna. Nie wierzę, że wszystko było tylko łatwe i przyjemne. Definitely. You know, rzeczywiście, mieliśmy chwilę, gdy czuliśmy się tak rozdzieleni, jak dawno nie byliśmy. To nie był nasz najlepszy czas. And you know, I look back at it and it was. Wiesz, ta dwójka to moi najlepsi przyjaciele. To też zespół, wiem, ale przede wszystkim moi najlepsi przyjaciele. I te wspólnie spędzone chwile były po prostu magiczne, cudowne. So to have those moments together were like magic. It was amazing. Yeah. I pewnie, kiedy już dotarło to do was, w tym czasie, który sobie daliście, w tym tak długim czasie tego komfortu pisania, w końcu odkryliście, że w tym pomyśle było tak samo wiele plusów, co jednak minusów. No, it was hard. It was hard again, yeah. Było to trudne. You know, like, it just... Ten album to była prawdziwa, frustrująca przeprawa. Czasem tak bardzo chciałem, żeby ludzie już usłyszeli te piosenki. Chciałem już skończyć tę płytę. Czasem wydawało się nam, że już jest gotowa, a jednak nie była. I kolejny raz przesuwaliśmy linię mety. Ale teraz, kiedy naprawdę jest gotowa, czuję wartość w tym trudzie. Dostałem nagrodę. Ale nie było lekko. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. Someone you know. found a new star to orbit. It could be love, I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on. XX On Hold, tą piosenką zwiastowali nową, wtedy zapowiadaną dopiero płytę I See You. Teraz album już jest i to o nim rozmawiamy. Ponieważ zespół XX swoimi dwiema poprzednimi płytami odniósł niemały sukces, przy tej trzeciej mieli komfort nie tylko czasu, ale i miejsc i studiów nagraniowych, a przede wszystkim środki, by z dobrodziejstw świata korzystać. Jest chyba 5 miejsc rozrzuconych po świecie na mapie przygotowań i pracy nad płytą I See You. Olivera postanowiłam zapytać o to, które wydawało mi się najbardziej interesujące, czyli o Islandię. Islandię muzycznie, i nie mam na myśli tych, którzy stamtąd pochodzą, kojarzę jeszcze z drugą połową lat 90., kiedy Damon Albarn u szczytu szaleństwa Britpopu i całej tej manii właściwie, jaka ogarnęła wtedy świat, a przede wszystkim Wielką Brytanię na punkcie jego zespołu Blur, to właśnie tam na Islandii znalazł ukojenie, ale także i mnóstwo inspiracji. I to jakoś zostało przez te wszystkie lata ze mną, że to musi być nie tylko jeśli chodzi o piękno krajobrazu, ale i o coś jeszcze. Miejsce naprawdę wyjątkowe. No więc jak to jest z tą Islandią? It was brilliant, you know, for such a small place. It has such a... No trzeba to powiedzieć, jak na tak małe miejsce Islandia dała światu naprawdę dużo. Myślę tu o tych wszystkich artystach. Romy była tam już wcześniej, a postanowiliśmy tam pojechać na kilka tygodni, by po prostu ze sobą pobyć. I tam też miała odbyć się nasza ostatnia sesja nagraniowa, a jednak okazała się ona być tylko przygodą, próbowaniem nowych rzeczy. To był czas eksperymentów, a w czasie wolnym podziwiania tamtejszej natury. Jest tam po prostu pięknie, to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. Kiedy byliśmy tam my, noc trwała tylko 2 godziny. I od tego można było zwariować, ale w najlepszy możliwy sposób. Which is kind of crazy, makes you feel a bit crazy, but great. Yeah, so it was a special trip. Czy to jest tak, że na tej płycie są piosenki konkretnych miejsc? I Dare You is the Iceland song. I Dare You, to piosenka z Islandii. And you know, while we were driving around, kiedy tam byliśmy, słuchaliśmy sporo lokalnych stacji radiowych. Quite a lot of pop. What's playing? Co tam grają? Dużo remiksów, piosenek w nowych wersjach i cały ten współczesny pop. Usłyszeliśmy wtedy sporo nowych rzeczy. And it was great, you know, like stuff we hadn't heard before, and also just like current pop as well. So I think that's where our head was at the time. And then, yeah, like talking about like the LA trip. W Los Angeles z kolei od razu, jak tylko weszliśmy do studia, nagraliśmy piosenkę Replica. Tam słyszysz Beach Boys i Fleetwood Mac. We made the song Replica. Zaś Londyn to Dangerous. To me. And there are like moments like that. I think Dangerous is a London song. I don't know where I went wrong. Tell me, should I see someone? Ceilings falling down. Just take it out on me. It's easier than saying what you mean. Test me, see if I break. Tell me this time you've changed. I'll take it out on you. It's easier than talking it through. Test me, see if I stay. Test me. Tak kończy się I See You, nowa płyta DXX, ale nam została jeszcze jedna wypowiedź gościa i jeszcze jedna piosenka z tej nowej płyty. To ostatnie pytanie, co za chwilę usłyszycie, spotkało się z pierwszą taką reakcją, że ja nieco się zmieszałam i wręcz zaczęłam przepraszać, że zadaję pytanie tak banalne. Ale wyszła z niego jedna z najładniejszych odpowiedzi tego wywiadu. Zapytałam Olivera o to, czy coś jest na rzeczy w tym, że czasy w ostatnich miesiącach, latach zrobiły się mocno niespokojne. Czy coś jest na rzeczy w tym, że właśnie w takim momencie, w którym cały ten świat buzuje i pulsuje i coś wisi w powietrzu, wy nagrywacie waszą najbardziej radosną, najbardziej optymistyczną płytę. It's funny, I think we've been asked that quite a lot. But it's interesting. Like I like często that. Jesteśmy o to pytani. I to jest interesująca sprawa. For us, Dla nas, dla tego zespołu, muzyka i polityka to są dwie oddzielne sprawy. To, co mnie daje muzyka, to jest eskapizm. Jeśli my możemy dać to słuchaczom, to wspaniale. Na przykład w teledysku do piosenki On Hold pokazaliśmy przyjazną, otwartą Amerykę, taką, jaką kochamy. Jeśli nasza muzyka może teraz dać radość, ucieczkę, to wspaniale. Podziwiam tych, którzy potrafią zmierzyć się z polityką w swojej muzyce. A dla mnie pociechą w tych trudnych czasach jest właśnie sztuka. Jestem ciekaw, jak na rzeczywistość zareagują artyści. W końcu punk narodził się w czasach Thatcher, ciężkich czasach. W Londynie w dniach Brexitu było coś naprawdę ekscytującego. Widać było tak wielu zaangażowanych przyjaciół, młodych ludzi. W powietrzu był gniew, była pasja. Zresztą to nie był wybór młodych i ten wybór wciąż ich uwiera. Szczególnie w Londynie, naszym mieście, które jednak jest osobnym światem. W powietrzu buzuje energia. Ciekawe, co z tego będzie. Oliver Sim z zespołu DXX był naszym gościem. Za chwilę jeszcze performance z tej płyty, a już naprawdę na do usłyszenia od Aksamitu jeszcze jeden wybór zespołu. Wybór przepiękny, podobnie jak piosenka, której za chwilę posłuchamy. Dziękuję za ostatnie 2 godziny. Ja idę rozwiązywać dzisiejszy konkurs, a wam mówię już do usłyszenia. If I scream at the top of my lungs, will you hear what I don't say? If I dance like I'm on a stage, will you see I seem out of place? If I put on a disguise, will you think everything's alright? If I leave before the end, will you forget that I was there when you saw me leaving? Did you think I had a place to go since you stopped believing? I've had to put on my own show. I'll put on a performance, I'll put on a show. It is a performance, I do it a whole soul. You won't see me hurting when my heart it breaks. I'll put on a performance, I'll put on a brave face. Even when I was hiding, you could always find me. Now you've stopped looking for me, but I'm still on you. So I perform for me when you saw me leaving. Did you think I had a place to go since you stopped believing? I've had to put on my own show. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. You don't know you don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know do you know how a lost heart fears the thought of reminiscing, and how lips that taste of tears lose their taste for kissing? You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know love is.